นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายคติการสูตรเล่มที่13ข้อที่403มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จแวะออกจากทางแล้วได้ทรงยิ้มในบริเวณแห่งหนึ่งครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้มีความคิดว่าเหตุใดเนาะปัจจัยอะไรเนาะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงซึ่งการแย้มพระตถาคตทั้งหลายจะทรงแย้มพระสวนโดยหาสาเหตุไม่ได้นั้นไม่มีดังนี้แล้วท่านพระนนท์จึงได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถามถึงเหตุแห่งการแย้มในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วที่บริเวณแห่งนี้ได้มีนิคมชื่อว่าเวพาลิคะเป็นนิคมมั่งคั่งและเจริญมีคนมากมายมีมนุษย์หนาแน่นก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยเวพาลิคะนิคมอยู่อานนท์ได้ยินว่าที่นี่แหละเป็นพระอารามของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ตรัสสอนภิกษุสงฆ์ที่นี่ก็ในครั้งนั้นท่านพระอานนท์จึงได้ปูผ้าสังฆติ4ชั้นถวายแล้วทูลนิมนต์ให้ประทับนั่งเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะนั้นแล้วจึงได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์ครั้นก่อนดึกดำบรรพ์พื้นที่ตรงนี้เป็นนิคมชื่อเวพาลิคะมั่งคั่งรุ่งเรืองมีคนมากเกลื่อนกล่นก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะทรงอาศัยอยู่ในนิคมเวพาลิคานี้ได้ยินว่าอารามของพระองค์อยู่ตรงนี้เองท่านประทับนั่งกล่าวสอนหมู่สาวกตรงนี้อานนท์ในนิคมเวพาลิกะมีช่างหม้อชื่อคติการะเป็นอุปถากอันเลิศของพระผู้มีพระภาคกัสสปะนั้นคติการะในช่างหม้อมีสหายที่รักคนหนึ่งชื่อโชติปาลมานพก็ครั้งนั้นคติการะในช่างหม้อจึงเรียกโชติปาลมานพผู้สหายมาแล้วกล่าวว่าเพื่อนโชติปาละมาเถิดเราไปด้วยกันเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาครันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัณฑิตลงความเห็นพร้อมกันว่าดีอย่าเลยเพื่อนคติการะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสมณะหัวโล้นเพื่อนโชติปาละไปด้วยกันเถิดเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัณฑิตลงความเห็นพร้อมกันว่าดีอย่าเลยเพื่อนคติการะจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสมณะหัวโล้นทั้งสองได้กล่าวดังนี้กันถึง3ครั้งในที่นั้นคติการะในช่างหม้อจึงได้กล่าวกับโชติปาลมานพอย่างนี้ว่าถ้าเช่นนั้นเราเอาเครื่องขัดถูร่างกายไปอาบน้ำที่แม่น้ำกันเถอะเพื่อนอานนท์ครั้งนั้นคติการะในช่างหม้อและโชติปาลมานพได้ถือเครื่องขัดสีตัวไปอาบน้ำที่แม่น้ำด้วยกันแล้วคติการะได้กล่าวกับโชติปาลมานพอีกว่าเพื่อนโชติปาละที่นี่เองวิหารแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะอยู่ไม่ไกลเลยไปเถอะเพื่อนเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกัน การเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัณฑิตลงความเห็นพร้อมกันว่าดีอย่าเลยเพื่อนคติการะจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสมณะหัวโล้นนั้นได้กล่าวโต้กันดังนี้อีกถึง3ครั้งอานนท์คติการะในช่างหม้อในที่นั้นจึงได้เหนี่ยวโชติปาละมานพที่ชายพกแล้วกล่าวว่าเพื่อนโชติปาละตรงนี้เองวิหารของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ไกลเลยไปเถอะเพื่อนเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตลงความเห็นพร้อมกันว่าดีอานนท์ครั้งนั้นโชติปาละมานพได้พยายามโดยวิธีที่คติการะนายช่างหม้อต้องปล่อยชายพกนั้นได้แล้วจึงกล่าวว่าอย่าเลยเพื่อนคติการะประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสมณะหัวโล้นอานนท์ลำดับนั้นคติการะนายช่างหม้อจึงเหนี่ยวโชติปาละมานพผู้อาบน้ำสระผมเรียบร้อยแล้วเข้าที่มวยผมแล้วกล่าวดังนั้นอีกอานนท์โชติปาละมานพนั้นได้เกิดความคิดขึ้นภายในใจว่าน่าสะใจเนาะไม่เคยมีมาเลยข้อที่คติการะนายช่างหม้อที่มีชาติอันต่ำมาอาจเอื้อมจับเราที่มวยผมเรื่องนี้เห็นจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเสียแล้วเนาะดังนี้มานพนั้นจึงกล่าวกับคติการะนายช่างหม้อว่าเพื่อนคติการะนี่จะเอาเป็นเอาตายกันเชียวหรือเอาเป็นเอาตายกันทีเดียวล่ะเพื่อนโชติปาละเพราะการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการดีจริงๆเอาล่ะเพื่อนคติการะถ้าเช่นนั้นก็จงปล่อยเราจะไปด้วยกันล่ะอานนท์ลำดับนั้นคติการะและโชติปาละมานพได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะถึงที่ประทับคติการะในช่างหม้อผู้เดียวเท่านั้นถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ที่ควรก้างหนึ่งส่วนโชติปาละมานพได้ทำความคุ้นเคยกับพระผู้มีพระภาคนั่งอยู่แล้วคติการะในช่างหม้อได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือโชติปาละมานพสหายรักของข้าพเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่เขาเถิดอานนท์พระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะได้ทำให้คติการะในช่างหม้อและโชติปาละมานพนั้นเห็นจริงถือเอาอาหารและร่าเริงเป็นอย่างดีด้วยธรรมิกถาแล้วทั้งสองคนเพลิดเพลินปราโมทย์ต่อภาษิตของพระองค์บันเทิงใจลุกจากอาสนะถวายบังคมแล้วทำประทักษิณจึงหลีกไปอานนท์ลำดับนั้นโชติปาละมานพได้กล่าวกับคติการะนายช่างหม้อว่าเพื่อนคติการะเพื่อนก็ฟังธรรมนี้อยู่ทำไมจึงยังไม่บวชออกจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเล่าโธ่เพื่อนโชติปาละเพื่อนไม่เห็นหรือฉันต้องเลี้ยงมารดาบิดาผู้แก่และตาบอดอยู่คติการะถ้าเช่นนั้นฉันจะบวชออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วนะอานนท์ครั้งนั้นเขาทั้งสองได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะอีกคติการะในช่างหม้อกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโชติปาละมานพสหายรักของข้าพเจ้านี่แหละประสงค์จะบวชขอพระองค์จงให้เขาบวชเถิดอานนท์โชติปาละมานพได้บรรพชาและอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะแล้วราวกึ่งเดือนพระผู้มีพระภาคกัสสปะก็ได้เสด็จหลีกไปทางแห่งเมืองพระราณสีก็ในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคกัสสปะได้ประทับอยู่ณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้พระนครพระราณสีพระเจ้ากาสีทรงพระนามว่ากิกิได้ทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคกัสสปะมาประทับอยู่ณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแล้ว พระเจ้ากิกิกาสีราชมีพระราชประสงค์จะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ส่วนควรข้างหนึ่งอานนท์พระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยังพระเจ้ากิกิกาสีราชให้ทรงเห็นแจ้งให้ทรงสมาทานให้อาหารร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วลำดับนั้นพระเจ้ากิกิกาสีราชที่มีความเห็นแจ้งสมาทานอาหารร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคกัสสปะพร้อมกับด้วยภิกษุสงฆ์ขอนิมนต์รับภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคกัสสปะได้ทรงรับโดยดุษยภาพก็ในคราวนั้นพระเจ้ากิกิกาสีราชได้รับสั่งให้ตกแต่งอาหารและโภชนะต่างๆอันประณีตเป็นข้าวสาลีอันขาวและอ่อนมีสิ่งสีดำคือเศษหยากเยื่อต่างๆเก็บออกหมดแล้วมีแกงและกับข้าวเป็นมากในพระราชวังของพระองค์ครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะได้ทรงนุ่งสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังในพระราชวังของพระเจ้ากิกิกาสีราชประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ในลำดับนั้นพระเจ้ากิกิก็ได้ทรงประเคนอาหารแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มหนำพอเพียงด้วยของเคี้ยวของฉันเป็นอันมากด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองครั้นพระผู้มีพระภาคทรงฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้ากิกิกาสีราชจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงรับการอยู่จำพรรษาณเมืองพาราณสีของหม่อมฉันเถิดหม่อมฉันจะได้บำรุงพระสงฆ์เห็นปานนี้ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอย่าเลยมหาบพิตรอาตมาภาพรับการอยู่จำพรรษาเสียแล้วแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามพระเจ้ากิกิกาสีราชก็ได้กราบทูลอย่างเดียวกันแม้พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสตอบอย่างเดียวกันในครั้งนั้นพระเจ้ากิกิกาสีราชทรงเสียใจมีโทมนัสว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงรับการอยู่จำพรรษาณเมืองพาราณสีของเราเสียแล้วจึงได้ทูลถามกับพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีใครอื่นที่เป็นอุปถากยิ่งกว่าหม่อมฉันหรืออานนท์พระผู้มีพระภาคกัสสปะได้ตรัสตอบในที่นั้นว่ามีอยู่มหาปพิธนิคมชื่อเวปาลิกะมีนายช่างหม้อชื่อคติการะอยู่ในนิคมนั้นเขาเป็นอุปถากของอัตมภาพนับเป็นอุปถากชั้นเลิศพระองค์แลทรงเสียพระทัยมีความโทมนัสว่าพระผู้มีพระภาคกัสสปะไม่ทรงรับการอยู่จำพรรษาในเมืองพาราณสีความเสียใจและความโทมนัสนี้นั้นย่อมไม่มีและจะไม่มีในช่างหม้อคติการะมหาบพิตรก็ในช่างหม้อนั่นแหละได้ถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมหาบพิตรก็ช่างหม้อคติการะเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบพร้อมด้วยศีลทั้งหลายชนิดที่เป็นศีลที่พอใจของพระอริยเจ้ามหาปพิธก็ในช่างหม้อคติการะนั้นเป็นผู้หมดสงสัยในอริยสัจคือทุกข์เป็นผู้หมดสงสัยในความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เป็นผู้หมดสงสัยในความจริงอันประเสริฐ เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นผู้หมดสงสัยในความจริงประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เขานั่นแลบริโภคอาหารเพียงมื้อเดียวประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีกัลยาณธรรมปล่อยวางแก้วมณีและทองคำปราศจากการใช้ทองและเงินมหาภวิทย์ก็ในช่างหม้อคติการนั่นแลไม่ขุดแผ่นดินด้วยสากและด้วยมือของตนนำมาแต่ดินที่ตลิ่งพังหรือขุยดินที่หนูขุดออกมาแล้วซึ่งมีอยู่ด้วยหาบแล้วนำไปทำเป็นภาชนะกล่าวอย่างนี้ว่าในภาชนะนี้ผู้ใดต้องการผู้นั้นจงวางถุงใส่ข้าวสารถุงใส่ถั่วเขียวหรือถุงใส่ถั่วดำไว้แล้วนำภาชนะที่ต้องการนั้นไปเถิดมหาปปิฏก็นายช่างหม้อคติการะเลี้ยงมารดาบิดาผู้ชราตาบอดและนายช่างหม้อนั้นก็เป็นอุปาติกะคือจะปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะสิ้นเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำห้าอย่างได้มหาปปิฏครั้งหนึ่งอาตมาภาพอยู่ที่นิคมชื่อเวภาลิกานั่นเองในเวลาเช้านุ่งสบงถือบาตรและจีวรเข้าไปหามารดาบิดาของคติการะนายช่างหม้อถึงที่อยู่และได้ถามว่าดูเถิดนี่คนหาอาหารไปไหนเสียเล่ามารดาบิดาของคติการะนายช่างหม้อก็ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปถากของพระองค์ออกไปเสียแล้วขอพระองค์จงเอาข้าวสุกจากหม้อนี้เอาแกงจากหม้อแกงนี้เสวยเถิดมหาปปิฏครั้นนั้นอาตมภาพได้เอาข้าวสุกจากหม้อข้าวเอาแกงจากหม้อแกงฉันเรียบร้อยแล้วก็ลุกจากอาสนะหลีกไปลำดับนั้นคติการะในช่างหม้อได้เข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่และได้ถามว่าใครมาเอาข้าวสุกจากหม้อข้าวและเอาแกงจากหม้อแกงหรือพวกแล้วหลีกไปมารดาบิดาของเขาได้ตอบว่าก็พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เอาข้าวสุกจากหม้อข้าวและเอาแกงจากหม้อแกงเสวยเสร็จลุกออกไปแล้วก็ในครั้งนั้นนายช่างหม้อนั้นมีความคิดเห็นว่านี้เป็นลาภของเราเนาะเราได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้แก่เรามหาปปิฏก็ครั้งนั้นปีติและสุขไม่เหินห่างจากคติการะนายช่างหม้อตลอดกึ่งเดือนไม่ละมารดาบิดาตลอด7วันมีอีกในสมัยหนึ่งมหาปปิฏอาตมาภาพอยู่ที่เวภาลิกานิคมนี้นั่นเองครั้นนั้นเวลาเช้านุ่งสบงถือบาตรและจีวรเข้าไปหามารดาบิดาของคติการะนายช่างหม้อถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าคนหาอาหารไปไหนเสียเล่ามารดาบิดาของเขาก็ตอบว่าอุปถากของพระองค์ออกไปเสียแล้วขอพระองค์จงเอาขนมสดจากกระเช้านี้เอาแกงจากหม้อแกงนี้เสวยเถิดมาปปิฏก็ในครั้งนั้นอานุภาพก็ได้เอาขนมสดจากกระเช้าเอาแกงจากหม้อแกงเสวยแล้วก็หลีกไปลำดับนั้นคติการะในช่างหม้อได้มาถึงแล้วก็ถามถึงเรื่องขนมจากกระเช้าและแกงจากหม้อแกงมารดาบิดาของเขาก็ตอบว่าพระผู้มีพระภาคกัสสปะได้ทรงเสวยแล้วนายช่างหม้อก็มีความคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้ในเราก็ครั้งนั้นปีติและสุขไม่ละคติการะนายช่างหม้อตลอดกึ่งเดือนและไม่ละมารดาบิดาของเขาตลอด7วันอารมภาพอยู่ที่เวภาลิกานิคมนั่นเองก็สมัยนั้นกุฏิรั่ว อาตมาภาพจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วบอกว่าพวกเธอทั้งหลายจงพากันไปหาเอาหญ้าที่บ้านของคติการะในช่างหม้อเมื่อกล่าวอย่างนั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวกับอาตมาภาพว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็หญ้าที่บ้านของนายช่างหม้อไม่มีมีแต่หญ้าที่มุงหลังคาเรือนที่นายช่างหม้ออยู่เท่านั้นอาตมาภาพจึงสั่งภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันไปรื้อหญ้าที่มุงหลังคาเรือนที่คติการะช่างหม้ออยู่มาเถิดก็ลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ไปรื้อหญ้าที่มุงหลังคาเรือนที่คติการะนายช่างหม้ออยู่มาแล้วมารดาบิดาของนายช่างหม้อได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าใครมารื้อหญ้ามุงหลังคาเรือนเล่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้ตอบว่ากุฏิของพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะรั่วมารดาบิดาของคติการะนายช่างหม้อจึงได้กล่าวว่าเอาไปเถิดท่านเอาไปตามสะดวกเลยท่านผู้เจริญครั้งนั้นคติการะนายช่างหม้อได้กลับมาถึงเรือนได้ถามมารดาบิดาว่าใครมารื้อหญ้ามุงหลังคาเรือนไปเสียเล่ามารดาบิดาของเขาได้บอกว่ากุฏิของพระผู้มีพระภาคกัสสปะรั่วในที่นั้นคติการะนายช่างหม้อมีความคิดเห็นว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้ในเราก็ครั้งนั้นปีติและสุขไม่ละคติการะนายช่างหม้อตลอดกึ่งเดือนปีติและสุขก็ไม่ละมารดาบิดาของเขาตลอด7วันครั้งนั้นเรือนที่คติการะในช่างหม้ออยู่ทั้งหลังนั้นมีอากาศเป็นหลังคาอยู่ตลอด3เดือนถึงฝนตกก็ไม่รั่วมหาบพิตรคติการะในช่างหม้อมีคุณเห็นป่านนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นลาภของคติการะในช่างหม้อแล้วหนอนายช่างหม้อนั้นได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้ในเขาอานนท์ครั้งนั้นพระเจ้ากิกิกาสีราชได้ส่งเกวียนบรรทุกข้าวสารข้าวสาลีประมาณ500เล่มและเครื่องแกงอันสมควรแก่ข้าวสารนั้นไปพระราชทานแก่คติการะนายช่างหม้อเมื่อราชบุรุษทั้งหลายได้เข้าไปหาในช่างหม้อแล้วได้กล่าวกับเขาว่าท่านผู้เจริญนี้ข้าวสารและข้าวสาลีอย่างดีบรรทุกเวียนมาประมาณ500เล่มและเครื่องแกงอันสมควรแก่ข้าวสารนั้นพระเจ้ากิกิกาสีราชส่งมาพระราชทานแก่ท่านแล้วจงรับพระราชทานของเหล่านี้ไว้เถิดคติการะในช่างหม้อได้ตอบว่าอ้าวก็พระราชามีพระราชกรณียกิจมากมีธุระมากของที่พระราชทานมานี้อย่าเป็นของข้าพเจ้าเลยจงเป็นของหลวงเถิดอานนท์เธออาจจะมีความคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นผู้อื่นได้เป็นโชติปาละมานพแน่นอนแต่ข้อนั้นเธอไม่ควรเห็นอย่างนั้นในสมัยนั้นเรานี่แหละเป็นโชติปาละมานพเมื่อจบพุทธดำรัสนี้แล้วท่านพระอานนท์ชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละคติการสูตรจบสังยุตตนิกายเล่มที่15ข้อที่287คติการสูตรที่4มีในสมัยหนึ่งคติการเทพบุตรยืนอยู่ณที่ส่วนควรข้างหนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคโคดมดังนี้ว่าภิกษุ7รูปผู้เข้าถึงพรหมโลกชื่อว่าอวิหาเป็นผู้หลุดพ้นแล้วสิ้นราคะโทสะแล้วข้ามพ้นเรื่องข้องต่างๆในโลกเสียได้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าก็ภิกษุเหล่านั้นคือใครบ้างผู้ข้ามพ้นเรื่องข้องเป็นบ่วงมาร อันแสนยากที่ใครๆจะข้ามพ้นได้ละกายของมนุษย์แล้วก้าวล่วงเครื่องประกอบอันเป็นทิพย์คติการเทพบุตรได้กล่าวตอบว่านั่นคือท่านอุปากะท่านพละคันทะท่านปุกกุสาติรวมทั้งสามท่านคือท่านพัทธิยะท่านขันธเทวะท่านพาหุรักขิและท่านลิงคิยะรวมเป็นเจ็ดท่านท่านเหล่านั้นล้วนแต่ละกายของมนุษย์ก้าวล่วงเครื่องประกอบอันเป็นทิพย์ได้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตามว่าท่านเป็นคนมีความเฉลียวฉลาดกล่าวสรรเสริญภิกษุเหล่านั้นผู้ละบ่วงมารได้แล้วภิกษุเหล่านั้นรู้ทั่วถึงธรรมของใครจึงได้ตัดเครื่องผูกคือพบเสียได้คติการเทพบุตรได้กล่าวตอบว่าท่านเหล่านั้นรู้ทั่วถึงธรรมของผู้ใดจึงตัดเครื่องผูกคือพบเสียได้ผู้นั้นนอกจากพระผู้มีพระภาคและธรรมะนั้นนอกจากพระศาสนาของพระองค์แล้วเป็นไม่มีนามและรูปดับไม่เหลือในธรรมะใดท่านเหล่านั้นได้รู้ธรรมะนั้นในพระศาสนานี้จึงตัดเรื่องผูกคือพบได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามอีกว่าท่านกล่าววาจาลึกรู้ได้ยากเข้าใจให้ดีได้ยากท่านรู้ทั่วถึงธรรมของใครจึงกล่าววาจาเช่นนี้คติการะเทพบุตรได้กราบทูลว่าครั้งก่อนข้าพเจ้าเป็นช่างหม้อทำหม้ออยู่ในเวภลิกะชนบทเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นอุบาสกของพระพุทธเจ้ากัสสปะเว้นขาดจากเมถุนประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีอามิตรได้เคยเป็นคนร่วมบ้านกับพระองค์ทั้งเคยได้เป็นสหายของพระองค์ในปางก่อนข้าพเจ้ารู้จักภิกษุทั้งเจ็ดรูปเหล่านี้ผู้หลุดพ้นแล้วสิ้นราคะโทสะแล้วข้ามพ้นเรื่องคล่องต่างๆในโลกได้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าแน่นายช่างหม้อท่านพูดอย่างใดก็ได้เป็นจริงแล้วอย่างนั้นในการนั้นครั้นก่อนท่านเป็นช่างหม้อทำหม้ออยู่ในเวภลิกะชนบทเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นอุบาสกของพระกัสสปะพระพุทธเจ้างดเว้นจากเมถุนประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีอามิตรได้เป็นคนเคยร่วมบ้านกันกับเราทั้งได้เคยเป็นสายของเราในปางก่อนคติการสูตรที่4สังยุตตนิกายจบฟังธรรมคำพุทธ